السلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المتاهمين محمد سيد الكونين والسطعين والفريقين من بن ومن عجمي ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي القربي اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام یہ کیا نیچے سے لگے یہاں سے اور آپ کی نعت شریف کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الطلاق 28 پارہ کا 17 رکوع سورہ الطلاق کی پہلی آیت سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. سورہ طلاق مدنی ہے, اس میں دو رکوع 12 آیتیں 249 کلمے اور 1060 حروف ہیں. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ طلاق پڑھے گا تلاوت کرتا رہے گا ماتا علی سنت رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول کی سنت پر اس کی وفات ہوگی, اس کی موت جو ہے جو دوسری دیشی میں ہے. وفی روایت ماتا فی سنت رسول اللہ, وفی روایت ماتا علی سنتی, کہ اس کا حشر یا اس کی موت جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت پر ہوگا. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا یا ایہا النبی, اے غیب کی خبریں بتانے والے اپنی امت سے فرما دیجئے اذا طلقتم النساء, جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو فطلقوهن لعدتهن, تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو. واحصوا العدۃ, اور عدت کا شمار کرو. یہ مسائل بہت اہم ہیں آج کے, بلکہ پوری ہر دور کے یہ مسائل ہیں, نکاح کے مسائل, طلاق کے مسائل. چونکہ عورتوں میں مردوں میں یہ آج کل بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں, لیکن افسوس کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے اور بعد میں پھر پریشان ہوتے ہیں. جب تیر ہاتھ سے نکل گیا تو اب اس کو واپس تو لا نہیں آدمی سکتا, اس لیے چاہیے کہ ہم پہلے ان مسائل کو جانچ لیا کریں، جتنے اہم مسائل ہوتے ہیں اتنے ہی ہم ان سے غافل ہوتے ہیں اور غیر اہم مسائل میں ہم پڑے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں غیر اہم مسائل میں جھگڑتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ایسے مسائل کہ جن کا یعنی انسانی زندگی کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، ان مسائل سے ہم جو ہے وہ یعنی غفلت برتتے ہیں. تو طلاق اور نکاح کے مسائل بھی ایسے ہی ہیں. یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں نازل ہوئی. انہوں نے اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو یعنی عورتوں کے ایام مخصوصہ میں طلاق دے دی تھی. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ رجعت کرو، پھر اگر طلاق دینا چاہو تو طہر یعنی پاکی کے زمانہ میں طلاق دو. اس آیت میں عورتوں سے مراد مدخول بہا عورتیں ہیں، یعنی ایسی عورتیں جو اپنے شوہروں کے پاس رہتی ہوں، رہ رہی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ غیر مدخول بہا عورت پر عدت نہیں ہوتی، یعنی نکاح تو ہوا لیکن وہ اپنے خاوند کے گھر نہیں گئی اور ان کی ملاقات نہیں ہوئی اور خلوت سیاح بھی نہیں ہوئی، تو ایسی عورت پر عدت نہیں ہوگی. جو ذکر کی گئی انہیں ایام نہیں ہوتے تو ان کی عدت حیث شمار نہ ہوگی. مسئلہ ہے کہ غیر مدخول بہا کو حیض میں طلاق دینا جائز ہے. آیت میں جو حکم دیا گیا اس سے مراد ایسی مدخول بہا ہوتے ہیں جن کی عدت حیض سے شمار کی جائے، انہیں طلاق دیں جس میں یعنی جس طہر میں ان سے جمع نہ کیا گیا ہو، پھر عدت گزرے تاکہ ان سے تاریض نہ کرے. اس کو طلاق احسن کہتے ہیں. طلاق حسن یہ ہے کہ غیر متی عورت یعنی جس سے شوہر نے قربت نہ کی ہو اس کو ایک طلاق دینا طلاق حسن ہے، خواہ یہ طلاق حیض میں ہو اور متی عورت اگر صاحب حیض ہو تو اسے تین طلاق ایسے تین طہروں میں دینا کہ جن میں اس سے قربت نہ کی ہو طلاق حسن کہلاتی ہے. اور اگر موتیہ صاحب حسن ہے اور اگر موتیہ صاحب حیض نہ ہو تو اس کو تین طلاق یعنی تین مہینوں میں دینا طلاق حسن ہے. طلاق بھی دی حالت حیض میں طلاق دینا یا ایسے طہر میں طلاق دینا جس میں میاں بیوی کی قربت ہو طلاق بھی دی کہلاتی ہے. ایسے ہی ایک طہر میں تین یا دو طلاقیں یک بارگی دینا یا دو مرتبہ دینا طلاق بدی ہے اگرچہ طہر میں وطینہ کی گئی ہو. مسئلہ یہ ہے کہ طلاق بدی مکروہ ہے مگر واقع ہو جاتی ہے اور ایسی طلاق دینے والا گناہگار ہوتا ہے. یعنی اکٹھی تینے طلاقیں دینا یا دو طلاقیں دینا یہ منع ہے، لیکن اگر کو دے گا تو ہو جائے گی، یہ سنت طریقہ نہیں ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دی جائے اور اس طہر میں طلاق دی جائے کہ جس طہر میں میاں بیوی کی آپس میں ملاقات نہ ہو. تو یہ شرعی طریقے ہیں، اللہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ربکم جو تمہارا رب ہے، لا تخرجوہن فی بیوتہن، عدت میں عورتوں کو اپنے گھر سے نہ نکالو، ولا یخرجن اور نہ وہ آپ نکلے. مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو عدت شوہر کے گھر پوری کرنی لازم ہے، نہ شوہر کو جائز کہ متعلقہ کو عدت میں گھر سے نکالے نہ ان عورتوں کو وہاں سے خود نکلنا جائز. لیکن آپ نے دیکھا کہ آج کل اس پہ قطعاً عمل نہیں ہوتا، جب تک عورت مرد کی عزت میں ہے اس کا مرد کے گھر میں رہنا چاہیے، نہ اس کو مرد نکال سکتا ہے گھر سے، نہ عورت خود اپنے آپ نکلے۔ الا یاتینا بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ کوئی سری بے حیائی کی بات لائیں، اور اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ اس سے کوئی فسق ظاہر ہوا جس پر حد آتی ہے، مثل زنا یا چوری کے، اس کے لیے انہیں نکلنا ہی ہوگا۔ مسئلہ اگر عورت فاش بکے، گھر والوں کو تکلیف دے، تو اس کو بھی نکالنا جائز ہے، کیونکہ وہ ناشزا کے حکم میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو عورت طلاق رجی یا بائن کی عدت میں ہو اس کو گھر سے نکلنا بالکل جائز نہیں، اور جو موت کی عدت میں ہو وہ حاجت پڑے تو دن میں نکل سکتی ہے، لیکن شب گزارنا اس کو عورت کے گھر میں ہی ضروری ہے۔ اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو عورت طلاق بائن کی عدت میں ہو اس کے اور شوہر کے درمیان پردہ ضروری ہے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ کوئی اور عورت ان دونوں کے درمیان حائل ہو۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر شوہر فاسق ہو یا مکان بہت تنگ ہو تو شوہر کو اس مکان سے چلے جانا بہتر ہے، یعنی گھر سے عورت کو نہ نکالے، خود گھر کو چھوڑ دے۔ یہ بہت اہم مسائل ہیں، لیکن افسوس کے مسلمان آج ان مسائل سے غافل ہیں، ان مسائل کو سننا بھی نہیں چاہتے، عمل تو دور کی بات ہے۔ یہ عزت کے مسائل، عورت عزت میں گھر سے نہیں نکل سکتی، جو طلاق یافتہ ہے وہ تو ضرورت سے بھی نہیں نکل سکتی، اور جس کا خاوند فوت ہو گیا وہ ضرورت سے نکل سکتی لیکن شام تک اپنے گھر میں پہنچ جائے، نہ وہ کوئی زیب و زینت کر سکتی ہے، نہ اچھے کپڑے پہن سکتی ہے، نہ زیور پہن سکتی ہے، نہ خوشبو لگا سکتی ہے، ایسے ہی نہ مہندی لگا سکتی ہے، اور نہ خوشبودار تیل بالوں میں لگا سکتی ہے۔ فرمایا وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یاد رکھو من یتعدی حدود اللہ، جس نے اللہ کی حدوں کو توڑا، یہ اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا، فقد ظالم نفسہ، تو اس نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا۔ لا تدری، تمہیں نہیں معلوم، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ اللہ اس کے بعد کوئی نیا حکم بھیج دے، یعنی رجعت کا کوئی حکم بھیج دے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے، ہمارا بھی انہی احکام پر عمل کرو۔ فائزہ بلگنا اجلا ہننا، تو جب وہ اپنی میعاد کو پہنچنے کو ہوں، یعنی جب ان کی عدت جو ہے وہ پوری ہونے کو ہو اور عدت کے آخری ایام آ جائے، فم سے کو ہننا بے معروف، تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو، او فارے کو ہننا بے معروف یا بتنے جدا، یعنی پر ہے اگر تو ان کے ساتھ جو حسن مہارا ہو رجر لو اور گنا کرو، اور اگر تمہیں ان کے ساتھ خوبی سے بسر کر سکنے کی امید نہ ہو تو مہر وغیرہ ان کا حق ادا کر کے ان سے جدائی کر لو، اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اس طرح کے آخر عدت میں رجت کر لو، طلاق دے دو، اور اسی طرح انہیں عدت دراز کر کے پریشانی میں نہ ڈالو۔ کافر یوں کرتے تھے، جب عدت پوری ہونے لگتی تو پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق دے دیتے، نہ آگے کسی جگہ شادی کرنے دیتے، نہ خود اس کے ساتھ بسیرا کرتے۔ سو سو طلاق، دو دو سو طلاق دیتے، شریعت اسلامیہ نے عورت پر یہ کمال مہربانی کرتے ہوئے تین طلاقوں کا حکم دے دیا کہ اس سے زیادہ طلاقیں نہیں ہیں، یعنی عورت کو ساری عمر کو تنگ نہ کرے۔ اب یہ عورت کی عزت کے لیے نازل ہوا، لیکن افسوس کہ عورت اس کو اپنے اوپر ظلم سمجھنے لگی۔ عجیب و غریب اصحاب ہے کہ جب اللہ جل مجد القیم نے ہوا کہ چونکہ کافر سو سو طلاق دیتے ہیں ایک بھی، پھر آگے شادی کرنے لگی تو پھر کہا میں تو رجوع کرتا ہوں، پھر اس کو ایسے معلق چھوڑا، پھر جب آگے کہیں شادی کرنے لگی تو پھر کہہ دیا میں تو رجوع کرتا ہوں، کئی کئی سال ان کو اپنے گھروں میں بٹھا دیتے۔ اللہ نے انشاءاللہ صرف تین طلاقیں ہیں تمہارے پاس، چاہے تین مہینوں میں دو، چاہے تین سالوں میں دو، اور چاہے تین گھڑیوں میں دے دو. تمہارے ہاتھ میں صرف تین طلاقے ہیں, اس سے زیادہ نہیں تم استعمال کر سکتے. فرمایا جس کو ایک طلاق دی یا دو طلاقیں دی, جب عدت پوری ہونے لگی تو رجوع کر لو. اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ ہم اچھے طریقے سے گھر میں رہ سکتے ہیں, اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا, تو ہمیں تنگ نہ کرو, عورت کو ظلم نہ کرو. اس کا حق اس کو دو, جو اس کا جہیز ہے اس کو دو, اور جو اس کا حق میں اس کو دو, اور اس کو اچھے طریقے سے فارغ کر دو. وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ, اور دو ستہ گواہ جو ہے وہ اس چیز پہ قائم رکھو. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ, اور اللہ کے لیے گواہی کو قائم کرو. جب گواہی دینے کا موقع آئے تو گواہی سے بھاگنا نہیں چاہیے. گواہی جو ہے اس کو چھپانا گناہ کبیرہ ہے. مصیبت سے اس کی رضا ہوئی اور اقامت حق و تعدیل حکم علیہ کسی اپنی کوئی فاسد غرض اس میں نہ رکھو. گواہ قائم کر لو. یہ نہیں کہ آج کل اچھا بھائی میں نے طلاق تو نہیں دی, میری نیت نہیں تھی, میں نے یہ کہہ دیا, میں نے وہ کر دیا. کسی لیے کہا کہ جب ایسی بات ہو تو دو گواہ پاس رکھو تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا وغیرہ نہ پیدا ہو جائے. ذالکم یوعظو بہ, اس سے تمہیں نصیحت فرمائی جاتی ہے. کس کو؟ مؤمن باللہ والیوم, جو اللہ اور آخرت کے دن پر عمل کرے گا. اور جس کو اللہ اور اس کے آخری دن پر جو ہے یعنی یقین ہی نہیں ہے تو وہ عمل بھی نہیں کرے گا. اس سے معلوم ہوا کہ کافر جو ہے اس پر کوئی شرعی حکم نازل نہیں ہے, اس پر وہ شرعی حکم کا مکلف بھی نہیں ہے. شرعی حکم اس پر ہے جو اللہ کو مانے, یوم آخرت کو مانے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اور جو اللہ سے ڈرتا ہے, يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, تو اللہ اس کے لیے نجات کی راہیں کھول دیتا ہے, اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے, اللہ اس کے لیے مخرج کھول دیتا ہے, اور اللہ جل مجد الکریم اس کو جو ہے دنیا آخرت کے غموں سے نجات عطا فرما دیتا ہے, ہر تنگی و پریشانی سے محفوظ رہتا ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص اس آیت کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے شہادت, شبہات دنیا اور غمرات موت اور شدائد روز قیامت سے خلاصی کی راہ نکال دے گا. اس آیت کی نسبت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے علم میں ایک ایسی آیت ہے جسے لوگ محفوظ کر لیں تو ان کی ہر ضرورت اور حاجت کے لیے کافی ہو جائے گی. یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس کو پڑھنے سے فاقہ دور ہوتا ہے, غم و علم دور ہوتے ہیں, جس کے پڑھنے سے اللہ جل مجد الکریم کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ایسی آیتوں کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ جل مجد الکریم کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے, بھروسہ کرنا چاہیے. حضرت عبد المالک کے فرزند کو مشرکین نے قید کر دیا, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ بھی عرض کی کہ میرا بیٹا مشرکین نے قید کر لیا, اور اسی کے ساتھ اپنی محتاجی اور ناداری کی شکایت بھی کی. تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی کا ڈر رکھو اور صبر کرو اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہو. اور اس نے گھر آ کر اپنی بیوی سے یہ کہا, دونوں نے پڑھنا شروع کر دیا. وہ پڑھ ہی رہے تھے کہ بیٹے نے دروازہ کھٹکھٹایا, دشمن غافل ہو گیا تھا, اس نے موقع پایا اور قید سے نکل بھاگا, اور چلتے ہوئے 4000 بکریاں بھی دشمن کی ساتھ لے آیا. اور حضرت اور خدمت اندس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حاضر ہو کر دریافت کیا کہ ان بکریوں کا ان کے لیے حلال ہے. حضور نے اجازت دی اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, فرمایا یرزقہ من حیث لا یحتسب, اور اللہ اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان تک نہ ہو, آدمی کو پتہ تک نہ ہو, اللہ اس کو وہاں سے روزی عطا فرما دیتا ہے. یہ آیتوں کو یاد کرتا ہے تو اللہ جل مجد الکریم اس پہ کرم کرتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہوتا ہے. اللہ پر بھروسہ کرنے والوں, اللہ پر توکل کرنے والوں کو اللہ جل مجد الکریم کیسے عطا فرماتا ہے؟ اللہ اکبر. روایت ہے, کئی مرتبہ میں نے پہلے بھی آپ دوستوں بزرگوں کی خدمت میں پیش کی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، تو دیکھا کہ اس باپ بیٹے کی شکل آپس میں بہت زیادہ ملتی جلتی ہے، دونوں ہم شکل ہیں باپ بیٹا۔ حضرت عمر فاروق نے بلایا اور کہا کہ اللہ کے بندے، میں نے کسی کبے کے بیٹے کو بھی اتنا ہم شکل نہیں دیکھا جتنا تم باپ بیٹوں کو اتنا ہم شکل دیکھا۔ تو ماج تو وہ عرض کرتے ہیں، میں تاجر ہونے کے لیے، میری بیوی حاملہ تھی، میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ تم تو جا رہے ہو، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، اور ایسا جو میرے پیٹ میں ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور اس کو میں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ میں تجارت کے لیے چلا گیا، جب میں کئی دنوں یا مہینوں کے بعد آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے دروازے کے سامنے گرد و غبار پڑا ہوا تھا اور درختوں کے پتے پڑے ہوئے تھے۔ میں پریشان ہو گیا، ہمسایوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تیری بیوی تیرے چند دن جانے کے چند دن بعد ہی فوت ہو گئی۔ میں نے اس کی قبر کا پتہ پوچھا، قبر پہ گیا، قبر پہ دعا مانگی، زیارت کی۔ رات کو میں صحابہ کے ساتھ مسجد نبی کے باہر بیٹھا ہوا تھا تو جہاں میری بیوی کی قبر تھی وہاں سے روشنی نکلتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ چلو چل کے پتہ کریں، تو لوگوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں جائیں گے۔ تو میں گیا امیر المومنین، رات کے اندھیرے میں جنت البقیع میں گیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کی قبر کھلی ہوئی ہے، میری بیوی قبر میں لیٹی ہوئی ہے اور اس کی چھاتی پہ ایک چھوٹا سا بچہ کھیل رہا ہے، وہ دودھ پی رہا ہے۔ اللہ اکبر! میں نے بچے کو اٹھایا تو ہاتھ سے غیر سے آواز آئی، کیا میرے بندے، تو نے بچے کو میرے سپرد کیا تھا، آج میں تجھے تیرا بچہ واپس لوٹا، اگر تو اپنی بیوی کو بھی میرے بیوی بھی تجھے واپس لوٹ۔ تو یقل کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ جل مجدل کہیں ان کو یوں ہی نوازتا ہے۔ تو فرمایا جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے سارے غم و علم دور کر دیتا ہے۔ ایسے بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے ادھار پیسے لیے، اب پیسے لینے والا مرور زمانہ کے ساتھ چلتا چلتا کسی اور ملک میں چلا گیا، اب نہ پیسے لینے والے کو پتا ہے کہ پیسے دینے والا کہاں، نہ قرض دینے والے کو پتا ہے کہ قرض لینے والا کہاں۔ لیکن جب قرض لیا تھا تو جب اس نے اسے قرض مانگا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تجھے جانتا نہیں، کوئی گواہ لا، کوئی ضامن لا جو تیری ضمانت دے، پھر تو پیسے واپس کر دے گا۔ اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، میرا ضامن کوئی نہیں بنتا۔ اس نے کہا پھر میں پیسے نہیں دیتا۔ اس نے کہا ہاں میرا ایک ضامن ہے، اگر تو اس کو قبول کرے۔ اس نے کہا کون؟ اس نے کہا میرا ضامن میرا اللہ ہے، میں اپنے رب کو ضامن بناتا ہوں، اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو کرم خان نے ضمانت قبول کر لی۔ اب دور گزر گیا، وہ کہیں اور ملک چلا گیا، کہیں سمندروں پار چلا گیا، اب اس کے پاس وہ پیسے ہوئے۔ عمر کرتا باری تعالیٰ، میں نے ایک تیرے بندے سے قرض لیا تھا تجھے ضامن بنا کر، آج میرے پاس پیسے ہیں، میں قرض واپس کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ بندہ مجھے نہیں ملتا، نہ اس کا نام پتا جانتا ہوں، نہ ملک جانتا ہوں، وہ کہاں ہے مجھے نہیں پتا۔ باری تعالیٰ میں قرض واپس کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ اس نے ایک بانس خریدا، بانس کو درمیان میں اسے خالی کیا اور بانس میں پیسے ڈالے، دونوں طرف سے بانس کو بند کیا اور اللہ کے سہارے پہ اس بانس کو سمندر میں رکھ دیا، اور اللہ سے کیے باری تعالیٰ میں تجھ پر توکل کرتا ہوں، کیونکہ تو ہی میرا ضامن تھا، میں تیرے سپرد یہ قرض کرتا ہوں، میرا قرض واپس کر دے۔ قیامت کے روز مجھ سے سوال نہ ہو، دیکھیے اب اللہ جل مجدل کریم کی کرم نوازی کہ وہ بانس پانی کے اور سمندر کے اوپر سمندر کی دوسری طرف چلا گیا، اور وہ دیا تھا کہ سمندر کے کنارے مچھلی، وہ بانس پانی میں بکھیلتا ہے لیکن پھر اس کے قریب آتا ہے، اس نیت سے بانس کو اٹھا لیا کہ چلو گھر چل کے اس کو کہیں کام میں لائیں گے، اس کا انجن بنائیں گے۔ گھر جا کے جب اس کو پھاڑا تو دیکھا کہ اس میں پوری اتری رقم تھی جتنی اس نے کبھی دی تھی، اور اس میں روپیہ لکھا ہوا تھا کہ تو میں نے تجھے تیری سامنے رب کو اپنا ضامن بنایا تھا، آج میں اسی ضامن کے سپرد تیرا قرضہ کر رہا ہوں، اور اسی رب پہ توکل کر رہا ہوں کہ وہ میرا قرضہ جو ہے تو اس پر پہنچا دے گا. تو جو اللہ جل مجل کریم کے ساتھ توکل ہے اللہ کریم اس کو یوں ہی اخوانوں سے عطا فرماتا ہے. فرمایا یرزق ہوں اور اس کو رزق دیتا ہے, ہے دن ہے سرا یافتہ سے جس سے اس کا گمان نہ ہو. ومن یتوکل علی اللہ, اور جو اللہ پر توکل کرے فہو حسبہ, وہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ, بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے, اپنا حکم پہنچانے والا ہے. وقد اقد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہوا ہے, تقدیر بنائی ہوئی ہے. واللائی یئسن من الوحید, اور وہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی, جو بوڑھی ہو چکی, من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے, انہیں تب تم فعدتہن ثلاثۃ اشہر, اگر تمہیں کچھ شک ہو تو ان کی عدت تین مہینے تک ہے. یعنی ایسی عورت کو اگر طلاق دے دی جائے کہ جس کو حیض آنا بند ہو گیا ہے, تو فرمایا کہ اس کی عدت پھر کیا ہے, تین مہینے تک. واللائی لم یحضن, اور وہ جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو, یعنی ابھی چھوٹی بچی ہے, اس کا نکاح ہو گیا اور اس کو طلاق دے دی گئی, تو اگر وہ جو ہے, یعنی اگر وہ ابھی اس کو حیض آتے نہیں, تو اس کی جو عدت ہے وہ کتنی ہوگی, اس کی عدت بھی تھی تین مہینے تک شمار کی جائے گی. وہ اولات الاحمال اجل ہن یدعن حملہن, اور حمل والی اگر کسی حاملہ عورت کو طلاق دے دی گئی تو اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہوگی, جب بچی بچہ پیدا ہوگا تو اس دن وہ عدت سے نکلے گی. ومن یتق اللہ یجعل له من امره, اور جو اللہ اس کے کام میں لیتا ہے. کئی لوگ عمل نہیں کرنا چاہتے, مسائل کا پتہ بھی نہیں ہے کہ چلو نہ پوچھے سے ہم رہتے ہیں, اب قیامت کے روز تو پتہ چلے گا نا. اللہ جل مجدو کریم ارشاد ہوتا ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راہیں آسان کرتا جاتا ہے. ذالک امر اللہ انزلہ علیکم, یہ اللہ کا حکم ہے, اسے تمہاری طرف اتارا ہے, لہذا اس پر عمل کرو. ومن یتق اللہ, اور جس نے جو اللہ سے ڈرے, یکفر عنہ سیئاتہ, تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ویوزن لہ اجرا, اور اسے بڑا ثواب عطا فرماتا ہے. اسکلہن من حیث سکنتم, عورتوں کو بھی وہاں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو, عورتوں کے حقوق کی بات, عورتوں کو ایسا رکھو جیسے تم رہتے ہو, وہاں رکھو جیسا جہاں تم رہتے ہو. من وجدکم, فرمایا اپنی طاقت بھر, اگر طاقت ہے تو عورت کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو, وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو, اور وہی رکھو جہاں خود رہتے ہو. لا تضاروهن لتضيقوا عليهن, انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ اور ان پر تنگی نہ کرو, عورتوں کو مارو نہ, ان پر رزق کی تنگی نہ کرو, خواہ خواہ ان پر پابندیاں نہ لگاؤ. یہ دیکھو اللہ جل مجد الکریم نے کس طریقے سے عورتوں کے حقوق اللہ جل مجد الکریم بیان کر رہا ہے. آج جو ہے وہ آپ کو گندا کرتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق نہیں ہے, مسلمان نے عورتوں کے حقوق نہیں, اور جو ہے وہ عورتوں کو حقوق دیے ہیں. کن اولاد حمل, اور اگر تمہاری بیویاں جو ہیں وہ حمل میں ہوں, فانفقوا علیہن, تو ان پر نان و نفقہ دو, ان کو جو ہے وہ اس کا خرچہ دو, حتی یضعن حملہن, یہاں تک کہ وہ بچہ کو پیدا کر لیں. یعنی اس طریقے سے اللہ جل مجد الکریم ایک ایک چیز عورتوں کے بارے میں قرآن پاک میں بیان کر دی کہ اللہ اگر اس کو تم نہیں دے سکتے اتنے پیسے تمہارے بس کی بات نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی اور انتظام کر لو لیکن فک زو سا انسات ہی مقدور والا اپنے مقدور کے مقابل مطابق جو ہے وہ نفقہ دے جتنے آدمی کو دولت مند ہے اتنا زیادہ دے ہوئے وہ من خود را لے ہی رسکو ہوں اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہل یون فٹ مما آتا اللہ تو وہ اس میں سے دو جو اس نے اللہ نے عطا کیا ہے اتنا اس کو دے دو کچھ زیادہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی غریب ہے تو لاکھوں ہی دے یا ہزاروں دے جتنے دے سکتے ہو اتنا ہی دو اللہ نفسن الا ما آتاها اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رہا مگر اسی قابل اتنا ہی جتنا اس کو اللہ نے دیا ہے اللہ اس پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے اللہ جل مجد الکریم زیادہ بوجھ کسی پر نہیں ڈالتا فیج آل اللہ باد اسر یسرا ان قریب اللہ دشواری کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا اللہ کرم نوازی فرما دے گا وکأیٍ من قرية اور کتنے ہی شہر تھے اللہ اکبر اتت ان امر ربھا لوگوں اگر تم اللہ کی باتیں نہیں سنو گے اگر اللہ کی باتوں پہ عمل نہیں کرو گے تو غور و فکر کرو تاریخ کی برد گردانی کرو اور پچھلے اپنے بزرگوں کو دیکھو کتنے ہی شہر تھے کتنے ہی بستیاں تھیں کہ جو اپنے رب کے ورث نے ہی اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی جنہوں نے اللہ رسول کے احکام کو نہیں مانا فہا سب نہا شدید ان سے سخت اور آخر حساب لیں گے لیکن دنیا میں یہاں لوگ جو آج بھی اللہ رسول کے احکام کو ٹالتے ہیں اللہ رسول کے احکام کو نہیں مانتے اپنے بزرگوں کی طرف دیں پچھلے لوگ گری ہوئی بستیوں کو دیکھیں گھروں کو دیکھیں چھتوں کو دیکھیں گرے ہوئے اللہ جل مجد کا کتنے بخت یاد کر دی کہ جنہوں نے ہماری اور ہمارے رسول نہ مانا تو آخرت میں ہم ان سے سخت حساب لیں گے وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُكْرًا اور ہم اسے انہیں بری مار ماریں گے بہت برا حساب اور عذاب ان کو دیں گے فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھ لیا جس نے بے حیائی کی جس نے نرسوں کی مخالفت کی آج وہ اپنے اس کان کا وبال چڑھاتا ہے وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا اور اس کا انجام بڑا گھاٹے کا ہوا ایسا شخص جو اللہ رسول کے احکام پہ عمل نہیں کرتا انجام بڑا گھاٹے والا ہوتا ہے بڑا نقصان والا ہوتا ہے عذاب شدید اللہ نے ان کے لیے سخت دردناک عذاب مقرر کیا ہوا ہے فتق اللہ یا اول الالباب عقل والو اللہ سے ڈرو وہ عقل والا ہے جو اللہ سے ڈرے جو وہ عقل والا نہیں جو دنیا میں خرمستی کرتا پھرے اللہ رسول کے احکام کو ٹالتا پھرے وہ بڑا بے عقل آدمی ہے جو اپنے لیے جہنم کو خرید لے عقل مند وہ ہے جو اللہ سلطان پر عمل کرے اللہ دین امن کون عقل مند وہ جو ایمان لائے قد انزل اللہ علیکم ذکرا اللہ نے تمہارے لیے عزت اتاری ہے مومنو یہ قرآن تمہارے لیے عزت ہے اس کو تھام لو اگر قرآن کو چھوڑو گے تمہاری عزت چلی جائے گی یہ قرآن سب کے لیے عزت ہے لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا مسلمانوں نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا کرتے ہی نہیں ہے اور اگر پڑھیں بھی تو عمل نہیں کرتے کتنی بڑی زیادتی ہے ہاں یہ قرآن تمہارے لیے عزت ہے اس کو تھام کے رکھو. تمہیں میں نے عزت دی ہے رسول یتلو علیہ اللہ پر اللہ کی روشن آپ کرتا ہے جو کہ چمک لیخرج الذین آمنوا تاکہ جو ایمان لائے ان کو نکالے وہ میں سیالے ہاتھے اور انہیں سیالے عمال کیے کہاں سے من الظلمات اندھیروں سے گمراہیوں سے یہ رسول نکالے کس طرف ان النور نور کی طرف انہیں لے جائے. وہ میں یومن باللہ اور جو اللہ پر ایمان لائے وہ یعمل صالحا اور جس نے سیالے عمال کیے یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار تو اسے باغوں میں لے جائے گا جنتیں عطا فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. قد احسن اللہ لہ رزقا اللہ نے ان کے لیے اچھی روزی رکھی ہوئی ہے وہاں جنت کی نعمتیں ہیں. وہاں جنت میں اللہ جل مجدہ کریم نے ایسے لوگوں کے لیے اپنی بہت ساری نعمتیں اور رزق رکھا ہوا ہے. کون اللہ؟ اللہ الذی خلق سبع سماوات وہ اللہ جس نے سات آسمان بنائے ومن الارض مثلہن اور انہی کی مثل جو ہے وہ زمینیں بھی بنا دی یعنی زمینوں کی تہیں بنا دی. یہ زمین کی تہیں سات تہیں بنائی آسمان سات ہے لیکن زمین کی سات تہیں بنا دی گئی وہ اسی کی مثل ہم نے زمین کی بھی سات تہیں بنائی. یا تنزل الامر تو اس کا حکم اترتا ہے بینہن ان کے درمیان یعنی آسمان و زمینوں کے درمیان اللہ ہی کا حکم نافذ ہے. لتعلموا تاکہ تم جان لو ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ جل مجد الکریم کا جو ہے وہ اللہ جل مجد کی ہر چیز کر سکتا ہے وہ قدر ہے وہ قادر ہے ہر چیز سے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اور اللہ جل مجد الکریم ہر شے کا عالم ہے ہر شے کو اللہ جل مجد الکریم جانتا ہے. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں قرآن پڑھنے پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آج سورہ طلاق کا درس ختم ہوا کل انشاءاللہ 28 پارہ 19 رکوع اور سورہ التحریم کا درس جو ہے وہ کل انشاءاللہ شروع ہوگا. اب انشاءاللہ ایک دو راشی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے پھر وہ شروع کیا جائے گا. تو جن دوستوں نے کسی نے نعت پڑھنی ہو تو وہ تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.